99 groszy. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 22 października, jest 13. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Sparaliżowany mężczyzna stanął na nogi. Teraz wrocławscy lekarze szukają kolejnych pacjentów z uszkodzonym rdzeniem. Zostaną poddani w najbliższych 2-3 latach terapii eksperymentalnej. Nowa Komisja Europejska już zatwierdzona przez Europarlament. NIK zostanie audytorem Rady Europy. Lekarze idą za ciosem. Po pierwszym sukcesie w leczeniu pacjentów z przerwanym rdzeniem kręgowym jest szansa dla kolejnych osób. Szukamy już pacjentów do kolejnych eksperymentalnych operacji, mówi dr Paweł Tabakow z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego, który przeprowadził pionierski zabieg u mężczyzny całkowicie sparaliżowanego od pasa w dół. Zamierzamy rozpocząć nabór na całym świecie w poszukiwaniu pacjenta, który byłby optymalnym kandydatem do powtórzenia tej metody terapeutycznej. Innymi słowy, będzie to 2 pacjentów z przeciętym rdzeniem kręgowym, którzy zostaną poddani w najbliższych 2-3 latach terapii eksperymentalnej. Dr Tabakow dodał, że polscy lekarze otrzymali od współpracowników z Anglii i zagranicznych fundacji zapewnienie, że zostaną w pełni pokryte koszty leczenia i ubezpieczenia dowolnego pacjenta z dowolnego miejsca na świecie. Na dzisiejszej konferencji prasowej był też Dariusz Fidyka, któremu pionierska operacja przywróciła czucie w nogach. W 2010 roku miał wypadek, w wyniku którego jego rdzeń kręgowy został całkowicie przerwany. Mężczyzna mówił, że początkowo lekarze nie dawali mu żadnych szans. Nadzieja pojawiła się po wizycie u doktora Tabakowa, a po operacji w 2012 roku rozpoczęła się intensywna rehabilitacja. Zagryzłem wargi i postanowiłem ćwiczyć w zakładzie rehabilitacyjnym w Waksonie, w którym przebywam do tej pory pod opieką pana Stefana Okurowskiego. No i ćwiczyłem i po pół roku zaczęły się pojawiać pierwsze objawy i wtedy dostałem powera. I z miesiąca na miesiąc ten power rósł i utrzymuje się do tej chwili. Operacja przeprowadzona przez wrocławskich lekarzy polegała na wszczepieniu w chore miejsce rdzenia specjalnie wyhodowanych komórek gleju węchowego. Lekarze szykowali się do niej 12 lat. Zastępca dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów został odwołany ze stanowiska, informuje resort finansów. Jednocześnie wszczęto postępowanie wyjaśniające wobec dyrektora tego departamentu. Powodem decyzji jest opóźnienie w publikacji ustawy o tzw. rajach podatkowych. Nowa Komisja Europejska już zatwierdzona przez Europarlament. Na jej czele stanie Jean-Claude Juncker. Będzie 27 komisarzy, a jednym z nich Elżbieta Bieńkowska. Chwilę po ogłosowaniu gratulacje Junckerowi i komisarzom złożył przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz. Gratuluję wszystkim nowo wybranym członkom komisji, jej wiceprzewodniczącym i komisarzom. Życzę im w imieniu wszystkich deputowanych dużo sukcesów i szczęścia przy wypełnianiu trudnych zadań na rzecz obywatelek i obywateli Unii Europejskiej. I wracamy do kraju. Zamiast dnia wolnego za pracę w sobotę, dodatkowe wynagrodzenie. Takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji kodeksu pracy autorstwa PO, którym dziś zajmie się Sejm. Projekt poprawi sytuację pracowników, którzy mają być tak samo traktowani jak w niedzielę czy w inne święta. Tłumaczy europoseł Adam Scheinfeld. Pracodawcy oceniają, że uelastycznienie w tej kwestii jest dobre. Jednak to niesprawiedliwe, że praca w sobotę jest inaczej traktowana niż praca w niedzielę. Zdaniem związkowców taka nowelizacja to nic innego jak próba likwidacji 5-dniowego tygodnia pracy. Jak tłumaczy Andrzej Radzikowski z OPZZ-u, soboty ustawowo są dniami wolnymi od pracy. Maksymalny limit godzin nadliczbowych w roku, jaki przewiduje polski kodeks, to 416, to dokładnie 52, czyli wszystkie soboty w roku. Według Radzikowskiego, zamiast podwyższyć wynagrodzenia za 8-godzinną pracę przez 5 dni w tygodniu, pracodawcy będą mogli tłumaczyć, że podwyżka należy się za dodatkową pracę. Najwyższa Izba Kontroli zostanie audytorem Rady Europy. Jeszcze dziś zostanie podpisana umowa w tej sprawie. To dla nas duże wyróżnienie i duże wyzwanie, mówi szef NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. Audyt Rady Europy będzie dla Izby zupełnie nowym doświadczeniem. Bez wątpienia najważniejszym w ostatnich latach. A na czym ten audyt będzie polegał, wyjaśnia radca prawny NIK-u Paweł Banaś. Istotą naszego audytu w Radzie Europy będzie ocena sprawozdań finansowych i wykonania budżetu Rady, ale również kontrolę wykonania zadań. Izba będzie pełnić funkcję audytora Rady Europy przez 5 lat. Rosja już całkowicie odcięła się od unijnych produktów spożywczych.

do plusowy już nie siąż. Jeśli tak, to zapraszamy. Część bluesa gości czas. Bluesa kolorowy obraz. Wiele wspaniałych barw ma. Gdy zawładnie twoją duszą, nie będziesz życzył już sam. Gdy zawładnie twoją duszą, nie będziesz życzył sam. Blues jak kolorowy obraz, kim barwy wspaniały mu. Żyj więc bluesem kolorowo, oh yeah. Kochaj życie, prosty plan. Bo życie bez bluesa jest życie bez nas. Życie bez bluesa jest życie bez nas. Jasiu Skrzek tak pięknie śpiewał. Jan Kyks, Skrzek, śląska grupa bluesowa. Dzisiaj o godzinie 19 w Sztygarce w Chorzowie, gdyby ktoś z Państwa miał ochotę, proszę tam zajrzeć. Kontakt z nami 71335, koszt połączenia złotówka 23 grosza. Albo piotr.baron@polskieradio.pl. Pierwsze listy dochodzą. Leje, leje, leje. Jak żyć, panie redaktorze? Grzałki muzyczne mogą pomóc. Pozdrawiam zespół Tandeta Blues, który grał na festiwalu Jimmy Way. Paweł z Krotoszyna to napisał. No, jak żyć? No, po prostu rock'n'rollowa. Yeah! Bo życie rock'n'rollowe jest piękne. Rock'n'roll zespół Led Zeppelin, ale w zasadzie właściwie nie wypada tego zapowiadać, bo wszyscy doskonale o tym wiedzą. Wypada natomiast zapowiadać debiutantów. Za chwilę rozmowa z nimi, 13 w samo południe. Taka rzecz się jeszcze nie zdarzyła, bo zwykle, kiedy zapraszamy gości do radia, to przychodzi z zespołu albo wokalista, albo gitarzysta. Tu się okazało, że jest cały zespół, 13 w samo południe. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Są wszyscy, naprawdę. Może przedstaw kolegów. To ja zacznę tak, u nas jak siedzimy od lewej, czyli dobrze. Młody gitarzysta, krótki, czyli nasza harmonika, kacu bas, ja pochęć wokal i bandaż, czyli nasza perkusja. Dobra, to teraz musimy zacząć od tego, że się przedstawicie, bo no trochę mało o was wiemy. Chciałbym zapytać, czego wy słuchacie, jakie są wasze półki z płytami i czy jakiś wpływ na was muzycznie mieli wasi rodzice i to, czego słuchali? Na pewno to miało bardzo duży wpływ. Bo no myślę, że jak się posłucha tej płyty, to od razu słychać inspiracje takimi zespołami jak AC/DC, Led Zeppelin, Guns N' Roses. To gdzieś tak naturalnie wyszło właśnie dlatego, że nasi rodzice tego słuchali, gdzieś tam przewijała się w naszym życiu ta muzyka. I nagle każdy z nas złapał bakcyla właśnie na rock'n'rolla, na hard rocka. Jedni wcześniej, inni później. Ale pojawiła się ta muzyka w naszym życiu. I stwierdziliśmy, że chcemy ją też nie tylko słuchać, ale też grać. Zapytałem o to dlatego, że to nie jest dość popularny gatunek muzyczny. Znaczy zespoły w tej chwili są traktowane w ten sposób, że to będziecie takim produktem. Nagramy płytę, która będzie miała 12 utworów. Z tego 3 będą singlowe do radia, żeby radia je grały. No a kiedy ktoś przychodzi z materiałem takim jak materiał hard rockowy czy rock and rollowy, no to raczej mówią, że no to chyba się nie sprzeda. Ja oczywiście tak nie myślę, do tego zaraz przejdziemy, ale nie mieliście takich obaw, że jednak musimy zagrać trochę inaczej, żeby to ktoś się tym zainteresował. My bardzo mocno wierzyliśmy w ten materiał, tak naprawdę. On dojrzewał przez kilka ładnych lat od początku zespołu, a udało nam się w tym czasie wygrać kilkanaście przeglądów, zdobyć uznanie i publiczności, i jurorów. Aczkolwiek wszyscy nam mówili cały czas, ta muzyka właśnie się nie sprzeda, to nie wyjdzie, a my cały czas mocno w to wierzyliśmy. No i jak to pokazuje, no podpisaliśmy się z jedną z największych wytwórni na świecie. Wydaliśmy tą płytę, ona fizycznie jest. Mamy nadzieję, że to jednak się sprzeda. Czyli wiara przynosi góry. Ja mam nadzieję, że to nie jest ostatnia, że to jest pierwsza, a teraz będą następne i spotkamy się kiedyś przy okazji jubileuszu 30-lecia zespołu 13 w Samopołudnie. Dobrze, płyta jest po angielsku i po polsku. Kto się zajmuje tekstami? Ja, czyli wokalista, gitarzysta. No, generalnie było takie założenie, że płyta miała być po angielsku, ale zawsze ciągnie człowieka do swojego języka i chciałby napisać coś po polsku. Polski jest bardzo trudny. Trzeba być mistrzem w tym fachu, żeby pisać piękne teksty w języku polskim. Ja się za takiego nie uważam, ale bardzo, bardzo chciałem, żeby pojawiło się przynajmniej kilka numerów i to się udało. No ale mimo wszystko do Jacka Cygana, który piękne teksty po polsku pisze w niesamowitych ilościach, to bardzo mi daleko jeszcze, ale mam nadzieję, że będę poprawiał się. Nie rezygnuj z tego, w imieniu słuchaczy i własnym proszę, bo tak bardzo jest mało polskich piosenek ładnych, a rockowych to już szczególnie mało. W związku z tym na następnej płycie to już tylko proszę o to, aby były. Dobrze, powiedzcie coś o koncertach, bo jeśli się nie mylę, jakiś koncert jest jutro chyba. Tak, już jutro zaczynamy pierwszy koncert promocyjny. Otwarcie tak naprawdę trasy w Hard Rock Cafe w Warszawie. No a potem 13 kolejnych koncertów w całej Polsce. Zapraszamy serdecznie. Można wejść na naszego Facebooka i sprawdzić wszystkie daty, wszystkie miejsca. Na pewno to jest okazja, żeby poznać nas z jeszcze innej strony, jeśli jeszcze nie widziałem naszego koncertu, bo to jest zupełnie inne przeżycie, to jest zupełnie inna energia. Mimo wszystko płyta to jest jednak dość chłodny przekaźnik. Tutaj nie wszystko da się zawrzeć, a poza tym my bardzo lubimy spotykać się z ludźmi, którzy słuchają nie tylko naszej muzyki, ale w ogóle muzyki rockowej. A taki koncert to jest naprawdę świetna okazja do tego. Świetnie. Hard Rock Cafe jutro o której godzinie? Start imprezy o 19:00, wejdziemy na scenę koło 20:00. Dobrze, a szczegóły tej trasy koncertowej pewnie na stronach internetowych. I dokładnie. Na Facebooku. A adres strony? www.13.com. A na Facebooku wystarczy wpisać w wyszukiwarce 13 w Samopołudnie i jesteśmy. Dobrze, bardzo wam dziękuję za wizytę w studiu tak liczną. Bardzo dziękuję za płytę. Prośba tylko taka, żebyście nie przestawali kroczyć taką drogą rockową, żeby wam nikt nie pomieszał w głowach. Grajcie mocno, grajcie ostro, piszcie fajne teksty i występujcie na scenie, dlatego że, i wracam teraz do tego, o czym mówiliśmy, że wydaje się, że nie ma odbiorców takiej muzyki. To jest kompletna bzdura. Ludzie chcą słuchać w Polsce muzyki bluesowej i rockowej i jest olbrzymie zapotrzebowanie, tylko że no tak się złożyło, że media jakoś się od tego trochę odwróciły, nie wiem dlaczego. Staramy się teraz z tym właśnie walczyć, żeby jak najszerzej, jak najwięcej. Każdym możliwym. Niech żyje rock and roll. Kto ma dzisiaj urodziny? Dzisiaj właśnie chcieliśmy złożyć życzenia urodzinowe dwóm osobom. Dzisiaj mój tato, a jutro nasz menadżer, bez którego nas by tutaj nie było. Więc wielkie, serdeczne życzenia w trójce, Mateusz. To jest coś wyjątkowego. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego. Dla Mateusza i dla Ryszarda. Rock and rollowego życia. 13 w Samopołudnie. Dziękuję wam bardzo. Dzięki. Costa. Można ich zobaczyć jutro w Warszawie. O 19:00 start tej imprezy w Hard Rock Cafe w Warszawie. 13:00 w samo południe, no a potem jest trasa koncertowa po całym naszym kraju. Proszę zajrzeć na ich strony internetowe albo na Facebook. Otrzymuję od Państwa same mokre pozdrowienia. Pozdrowienia z trasy Kłodzko-Kraków. Mokro, wiecznie, rock'n'rollowo, pan Andrzej. Ostrożnie proszę jechać, bo w takich warunkach przejścia z takiej późnej jesieni do już prawie zimy, bo słyszeliśmy o tym, że w prognozie pogody, że w Tatrach już spadł pierwszy śnieg. No, a wczoraj słyszałem tak kątem ucha, że Robert po południowej audycji, zapraszamy do Trójki, mówił, że pod koniec tygodnia ma się pojawić coś na si i coś na m, jak mniemam mróz i śnieg. Ostrożnie na drogach. No a my wracamy do muzyki. Wczoraj wróciłem do takiego albumu i do jednego z utworów z tego albumu i pomyślałem, że są takie utwory, które wstrzymują ruch na ulicach. A do Państwa należy ocena, czy ten do takich się zalicza. Thank you. dancing through the firelight, whirling fast and slow. It's a cry from the heart, it's a crying soul. Nothing imagined, he'd ever be lost. Going from dust to dust. Zapis utworów, które prezentujemy, znajdzie się także na stronach internetowych Nomads z płyty solowej Steve'a Hacketa, która została wydana w październiku 2009 roku. Czy wstrzymało ruch na ulicach, tego nie wiem, ale kilka listów państwa dopytujących i zachwycających dotarło do radia. piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. Niedobry redaktor, oj niedobry redaktor, obiecałem państwu zaproszenia na koncert zespołu Anatema w Polsce i nie, żebym nie dotrzymał tej obietnicy, ale wczoraj zapomniałem państwu powiedzieć, że zaproszenia dotarły do radia dopiero dziś, znaczy wczoraj miałem powiedzieć, że dotrą dopiero jutro. A zatem, nie komplikując już specjalnie tej zapowiedzi, są zaproszenia. Na każdy z koncertów jedno podwójne zaproszenie, a nie, przepraszam, do Wrocławia mamy dwa podwójne. Jedno podwójne zaproszenie do Warszawy, do klubu Progresja, to jest 25 dzień października. Jedno podwójne zaproszenie do Krakowa, do klubu Studio, to 26 października i dwa podwójne zaproszenia 27 października do Wrocławia, to w hali Orbita zespół Anatema. Zaproszenia ma Piotr, proszę do niego dzwonić, 22 i 7 trójek. Zespół Anatema znowu w Polsce, tym razem trasa Satellites of Europe. Anatema, 25 października Warszawa, Progresja, 26 w Krakowie w klubie Studio i 27 we Wrocławiu w hali Orbita. Na ten ostatni koncert przypominam dwa podwójne zaproszenia, a na pierwsze dwa do Warszawy i do Krakowa jedno podwójne zaproszenie. Proszę kontaktować się z Piotrem. Na tej płycie jest 11 utworów. Powiem, że z radością do tej płyty wracam właściwie każdego dnia. I pewnie państwo też mają swoje ulubione utwory na tym nowym albumie. Mój to jest utwór czwarty, Embrace Another Fall. Oh, and up on the shore, all through the frost and rain, I make my z dużą radością sięgam po tę nową płytę Robert Plant i sądząc z listów państwa, państwo także. Robert to oczywiście Robert, ale tutaj, kiedy ona się odzywa, to tak się śmieje, ściska za gardło. Julie Murphy wystąpiła w tym utworze razem z Robertem Plantem. Zaproszeń na anatomy już nie mamy. Jak zwykle Zbyszek z Bielska-Białej dowcipnie komentuje to, co się tutaj dzieje. Do Białego Domu szybciej bym się dodzwonił niż po bilety na anatomę do Trójki. Znaczy dodzwoniłem się i nawet usłyszałem głos Piotra Kordaszewskiego, tylko że wtedy biletów już nie było. Przykro mi, panie Zbyszku, może następnym razem. Obiecuję, że będziemy mieli bilety i zaproszenia dla państwa na różne imprezy, które są organizowane w różnych miejscach w naszym kraju. A teraz człowiek, który wystąpił w tym roku w Polsce, jest absolutnym dynamitem na scenie. Świetnie używa gitary, świetnie używa swoich strun głosowych, a nazywa się Gwyn Ashton. Come and get it anytime. Tak potrafi na płytach, tak potrafi w studiu, ale proszę mi wierzyć, na scenie potrafi jeszcze więcej. I wydaje mi się, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie w tym roku z Gwynem Ashtonem, doskonałym gitarzystą i takim fajnym, otwartym bardzo człowiekiem, bo wydaje mi się, że te koncerty w Polsce sprawiły, że zatęskni niebawem do polskiej publiczności, bo przyjęcie było niewiarygodne i niewiarygodnie ciepłe. Po prostu te miejsca, w których koncertowali, unosiły się w powietrze. Gwyn Ashton ma na swoim koncie kilka płyt, zapowiada swoją nową płytę. No i mam nadzieję, że w przyszłym roku znowu spotkamy się, by pobawić się rock'n'rollowo na koncertach. Jutro koncert 13 w samo południe, Hard Rock Cafe. No a dzisiaj bardzo Państwa proszę, by Państwo zaszczycili nas swoją obecnością przy radioodbiornikach, bo dzisiaj ważny dzień dla programu trzeciego. Nasze nagrody muzyczne Mateusza. I w związku z tym po 20 jeszcze się dziś spotkamy, z czego się bardzo cieszę. Na trzy wymiary gitary się kończą. Kiedy kończy się rok, bardzo często spoglądam już na stronę pod tytułem Top Wszechczasów. Czy Państwo też tam zaglądają?